się bliżej przyjrzeć wam dziewczęta, to człowiek w rozpacz może wpaść. Na upór wasz, na próżno szukać rady i wciąż powtarzać trzeba wam. Jeżeli tak się zdarzy, że chętny się nawinie, musicie z nim rozsądnie postępować, by chłopca nie wypuścić z rąk tak. To oczkiem strzyc, to słówko rzec milutką, przy nim być urodą swą, przemyślą grą, na zawsze przykuć go, lecz kto przełamie opór wasz? Rodziców nie słuchacie już, na rozum swój liczycie zbytnio, nie chcecie dobrych słuchać rad, nie chcecie naszych dobrych słuchać rad. A wszystko przez upór wasz, 100 razy 1 wciąż powtarzać trzeba wam, 100 razy 1 wciąż powtarzać trzeba wam, sposobu na was nie ma już. Ot, choćby ty, uczyłem cię, jak dziewczyna młoda musi żyć, że musi umieć i w rozmowie o ślubie słówko zgrabnie wpleść. I musi urok swój wyzyskać, a przy tym i ostrożną być. Pamiętać musisz, że uroda nie wiecznie przecież będzie trwać, że wraz z młodością przeminie i wdzięków twoich czar. Pamiętać musisz, że i chłopcom do zalotów minie chęć, do starań minie chęć. No, a jeśli o małżeństwie porzucić trzeba myśl, no, wtedy też potrzebny spryt, by taki ukluć plan, by sobie i rodzicom swym zapewnić jakiś zysk. Lecz jakże tu przekonać was? Wolicie raczej przez dzień cały do najdroższego tulić się, przez cały dzień zaglądać w oczy mu. A wszystko przez upór wasz, 100 razy 1 wciąż powtarzać trzeba wam, 100 razy 1 wciąż powtarzać trzeba wam, sposobu na was nie ma już, sposobu na was nie ma już, sposobu nie ma. Servir e non voglio più servir. servir. Non, non, non, non, non, non, non voglio più servir. Ma mi par che venga gente, ma mi par che venga gente, non mi voglio far sentir, ma non mi voglio far sentir. Non mi voglio far sentir. Non, non, non, non, non, non mi voglio far sentir. Non più andrai farfalona amorosa, notte giorno di giorno girando, delle belle provando riposo, narcisetta doncino d'amor. Delle belle provando riposo, narcisetta doncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel fermiglio d'onesto color, quel fermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più andrai farfalona amorosa, notte giorno di torno girando, delle belle turbando riposo, narcisetta doncino d'amor. Delle belle turbando riposo, narcisetta doncino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, gran mustacchi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla al fianco, collo dritto, musso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Per il fango, per montagne, per faloni, con le nevi e solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di canoni, che le palle tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non più avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante. Non più andrai farfalona amorosa, notte giorno di torno girando, delle belle turbando riposo, narcisetta doncino d'amore. Delle belle turbando riposo, narcisetta doncino d'amore. Che rovina la vittoria, alla gloria militar, che rovina la vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Se vuo ballare, signor Continio, se vuole ballare, signor Continio, il chitarrino le suonerò, il il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Se vuol venire nella mia scuola la capriola le insegnerò. Se vuol venire nella mia scuola la capriola le insegnerò. Sì, le insegnerò, sì, le insegnerò. Saprò, saprò, saprò, saprò, saprò, ma piano, piano, piano, piano, piano, piano, piano. Meglio ne arcano dissimulando scoprir potrò. L'arte schermendo, l'arma adoprando, di qua bubendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arma adoprando, di qua bubendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò. Tutte le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò. Se vuol ballare, signor Contigno, se vuol ballare, signor Contigno, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Belletta vecchia scordo in malani, misetto giovine con a vent'anni, dei carrapprezzati vieni sposina, ecco di bamboli mezza dozzina, già meglio nascere, già meglio crescere, come di torno meglio scherzare. Vengo già nascere, meglio già crescere, come di torno meglio scherzare. Vieni, vieni, che un po' di solito mi sembra addosso, o casco morto qua. Oh, un fuoco solito mi sembra addosso, ormai resistere io più non posso. Belletta vecchia scordo in malani, mi sento giovine con a vent'anni, dei carrapprezzati vieni sposina, ecco di bamboli mezza dozzina, già veglio nascere, già veglio crescere, come di torno veglio scherzare. Vego già nascere, veglio già crescere, a me di torno veglio scherzare. Dei vieni frettati, bella sposina, viaggia di bamboli in mezza dozzina, a me di torno veglio scherzare. Dei vieni frettati, bella sposina, viaggia di bamboli in mezza dozzina, a me di torno veglio scherzare. A me di torno veglio scherzar, a me di torno veglio scherzar, a me di torno veglio scherzar. Ja das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen, denn schon von Kindesbeinen befasst ich mich mit Scheinen, auch war ich nie ein Dichter, trotz Donnerwetter, Parapli, nur immer scheine Fichter, poetisch war ich nie. Vorstände ist feiner Speck, meide alle Rübenspeck. Ist Vorstände und feiner Speck, ist Vorstände und feiner Speck. Ja, auf das feine Mästen verstehe ich mich am besten. Auf meinem ganzen Lager ist auch nicht eines mager. Für tausend gern gesunde hab ich gibt's Kugelrunde. Soweit man sucht, verwundert man keine Schämme sah. Wie ihr mich seht, im ganzen Land, weit und breit bin ich wohl bekannt. Feine Fürst wär ich nur genannt. Oh, ja, das Schreiben und das Lesen ist nie mein Fach gewesen. Denn schon von Kindesbeinen befasst ich mich mit Steinen. Auch war ich nie ein Dichter von Sonderwetter Parapli. Nur immer scheine Fichter, poetisch war ich nie. Ist Vorstände, ist feiner Speck, ist Vorstände und feiner Speck. Von der Stei auf Strand, wo mit starker Hand wir die Feinde Moores gelehrt. Sapperman sind wir heimgekehrt, reich mit Rum beschert. Nehmen mit, was das nicht nehmen's wert. So ein Krieg ist ein Grausch, Gott sei Dank, dass aus, dass besund ist dem Heimweg noch fand. Nicht ein Hieb schreckt er mich, nicht ein Schuss, nicht ein Stich. Nur mein Teig ist ein bisschen verbrannt. Nun geschwind, grüß dich Gott, Freund und Kind, grüß dich Gott, alle Kind ist wieder schön beinand. Ja, ja. Gibt ab, es kracht, schreit nicht ein Spanier an, schieß du nur zu, ich pick mich wie ich kann. Sein Gewehr ist leer, ich reiß ihn's aus der Hand und komm genau inmitten auseinander. Verdaus, der Gaus, da liegt er mit der Stadt. Ich find, geschwind, das Kleingeld, das hat. Oh, hoher Kamerad, um alles erst erschaut. Und so findest du's auf die letzte Nacht. So mach ich wohl ein Dutzend Mal, mein Feind war mir das ganze Geld. Ja, ja, ja, ja. Fremder Held, grüß dich Gott, Ur und Geld, grüß dich Gott, wenn man fällt, ist das alles leeren Dank. Ja, ja. Einmal Skandal, lock mich ein Spanier schreib, Kolonix da, sag ich gleich nicht vom Leib. Doch zirpt und wirbt um zarte Lippe sie, da zeig ich gleich mich wieder als Genie. Im Nu, per Du, war mich mit ihr gelaut, sie geht verliebt mit ihrer weißen Hand. Drauf steckt ein Diamant, denn samt ist ihre Hand, hier trag ich ihr was neues Liebes an. So macht es schlau, ich überall, bei Fein war mir das ganz egal. Ja, ja, ja, ja. Jedes Mal blieb ich harde wie Stahl, kein Soldat, der gleich mir es tut. Sapperman, denn die Weiber grob, dank der Sonnengrub, hat der fließige Lava statt gut. Manche Donuts waren und der sauber war, doch mein Herz, doch verstehst wie der Staat. Und mit jeder Glück, ich hab Herzensleben, nur so ganz oberflächlich bekannt. Ein Schatz, grüß dich Gott, lieber Schatz, grüß dich Gott, keinen Platz hat die Lieb in feines Land. Meine Państwo pozwolą, dziś dyrygent sam zaśpiewa. Mnie wcale nie potrzeba, jak tych sławnych tenorów na klęczkach prosić. Jestem dzisiaj jednym z niewielu przedstawicieli starej, dobrej szkoły. Wymarliście mistrzowie, wy wzniosłych natchnień zdroje, dziś podobnych wam nie ma. Za chwilę, chwileczkę moją arię wykonam. Miejcie cierpliwość. Zechcijcie zauważyć, że dzieło, które śpiewam, arcydzieło, jest w wielkim stylu. Pisałem z myślą złożenia hołdu cieniom nieśmiertelnego mistrza Scarlatiego. Oboje, waltornie i altówki zagrają pierwszą frazę. A teraz skrzypce, wiolonczele i kontrabasy odpowiedzą pełnymi akordami. Uczuciem, panowie moi, i bardzo wyraziście. Niechaj grać nikt nie zaczyna, póki nie wskaże. więc zaczynają skrzypce. Laj, laj, laj. Co tu robią te oboje, boje, boje, boje, boje? Wy w tym miejscu nie wchodzicie. Wy przeklęte kontrabasy, wy przeklęte kontrabasy. Co do kata znaczy to, co do kata znaczy to. Teraz zaczynają skrzypce, laj, laj, laj. Ple, ple, ple, ple, ple, ple, ple, ple, ple, ple. Czy się wreszcie nauczycie liczyć pauzy, liczyć takt? Kto was do orkiestry wziął? Kto was do orkiestry wziął? Znowu zaczynają skrzypce, laj, laj, laj. Jeszcze nie czas na altówki. Czemu nagle wchodzą flety? Co do kata znaczy to? Wy przeklęte kontrabasy, co za diabeł wstąpił w was? Co za diabeł wstąpił w was? Ach, panowie, trzeba liczyć. Ach, panowie, trzeba liczyć. Choć dla rytmu miejcie wzgląd. Ja was proszę, ja was błagam. Ja was proszę, ja was błagam. Nie wytrzymam ode. Stąd, ach, miejcie wzgląd. Tylko bez przyspieszania, znów od początku i wchodzić tak, jak pokażę. Niech żaden nie wyprzedza, w pamięci zakarbować. Uprzedzam was, panowie, że nie będę żartował. A więc zaczynają skrzypce, laj, laj, laj, doskonale, bez zarzutu, dołączajcie się, altówki, la, la. Brawo, brawo, idealnie, tu oboje wchodzą dwa. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Biją, biją, biją, biją. Bija, bija, bija, bija, bija, bija, bija. Całkiem nieźle idzie już, ten sam temat grają rodzi. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Tram, ta-ta-tam, ta-ta-tam, ta-ta-tam. Jestem dumny z was, panowie, teraz wszystkie instrumenty. Każdy czeka na mój znak, każdy czeka na mój znak. Teraz czubeczkami smyczków. Raz staccato, raz legato. Raz staccato, raz legato. Obój solo i altówki. Solo fletu. teraz rogi. Fortissimo! Tak, tak! Tak, tak! Już orkiestra, jak słyszycie, wyćwiczona znakomicie. Genialnie, powiem wprost, genialnie, powiem wprost. Już orkiestra, jak słyszycie, wyćwiczona znakomicie. Genialnie, powiem wprost, genialnie, powiem wprost, genialnie, powiem wprost. Teraz czubeczkami smyczków. Skrzypce i altówki razem. I altówki z waltorniami. Teraz flety na tle smyczków. Flety, rogi i oboje. Znowu skrzypce. Brawo, teraz flety. Świetnie, i altówki. Brawo, znów oboje. Pysznie, jeszcze flety. Brawo, i waltornie. Brawo, świetnie. Brawo, pysznie. Doskonale, doskonale. Znakomicie. Już orkiestra, jak słyszycie, wyćwiczona znakomicie. Genialnie, powiem wprost. Genialnie, powiem wprost. Już orkiestra, jak słyszycie, wyćwiczona znakomicie. Genialnie, powiem wprost. Genialnie, powiem wprost. Genialnie, powiem wprost. Genialnie, powiem wprost. Brawo, bravissimo, wręcz idealnie. Jestem mile zaskoczony, każdy pilnie patrzy w nuty, wylicza wszystkie pauzy. Z kolei, jeśli można, jeszcze coś wykonamy, coś w nowomodnym guście. Panowie, panowie, panowie, zaraz chwileczkę, no nie w takim guście, no bardzo proszę, ładnie, no jeszcze raz, proszę bardzo. Panowie, kartki odwróćcie, ma to być wprost szaleńczo melodyjne allegro, więc śpiewnie, ale szybko, chodzi o kontrast, jak w słodkim cieście z pieprzem. Uważać proszę, gdzie piano, a gdzie forte. Cóż to za brudy? Znów ktoś fałszuje tam w basie. Na instrumencie grać trzeba, a nie drapać. Altówki i wiolonczele czyściutko wykonały to, co w nutach jest napisane. A więc w takcie na trzy czwarte, rytmicznie, energicznie, potem mężnie i potężnie, jak burzy grzmot patetycznie. Głośniej kontrabasy. z obojem, wchodzą na mój znak, wchodzą na mój znak. Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Co za zadęcie, słuchać aż wstyd, zgroza i wstyd, aż słuchać wstyd. A teraz flet na tle altówek, a teraz flet na tle altówek. Nareszcie każdy wie co i jak, nareszcie każdy wie co i jak. Gra jak należy i na mój znak, nareszcie każdy wie co i jak. Ponad namiętne tremolo smyczków płynie jak dym słodka melodia, jak kadzideł ślubnych dym, jak kadzideł ślubnych dym. Teraz skrzypce solo! Fagot z obojem, wchodzą na mój znak, wchodzą na mój znak. Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Nie! Co za zadęcie, słuchać aż wstyd. Co za zadęcie, słuchać aż wstyd. Teraz skrzypce solo! Głośniej kontrabasy! Następnie fagot razem z obojem wchodzą na mój znak. Zadęcie, tak trzeba grać, oto zadęcie, tak trzeba grać. No wreszcie każdy wie co i jak, każdy nareszcie wie co i jak. Gra jak należy i na mój znak, każdy nareszcie wie co i jak. Każdy nareszcie wie co i jak, każdy nareszcie wie co i jak. Każdy nareszcie wie co i jak, każdy nareszcie wie co i jak, każdy nareszcie wie co i jak, wie co i jak, wie co i... No nawet największym dyrygentom wolno się przecież pomylić. Ach, zabrakło słów uznania, chcę pracować zawsze z wami. Nasze Presta i Adagia zawojują cały świat. Un cantabile con motto, un larghetto, un andantino oraz liczne dzieła moje w waszym świetnym wykonaniu zawojują cały świat. Zawojują cały świat.